autopromocja. To zdarzy się po raz pierwszy. Nasz i Państwa ulubiony plebiscyt w tym roku potrwa aż 2 dni. Najwspanialsi wykonawcy. Najlepsze polskie piosenki. Polski top wszechczasów. Wydanie 13. Rozszerzone. 1 i 2 maja. Od 9 do 21 w Trójce. Zapraszamy. Piotr Baron. Marek Niedźwiecki. Piotr Metz. I Piotr Stelmach. Autopromocja. Na święconkę mam przygotowany koszyk. Maślany baran, tata się stara, dolepił pieprzowe oczy. Hanysy w minibusach pędzą, nim zabraknie śpiewników. Siedzi Klaus, siedzi Zbychu i czekają na cud. Co się wydarzy? Znam Boże ciało, ale nie widziałem twarzy. Duży tato bez urazy, masz moment, przegadamy 2-3 sprawy. Znamy się na tyle długo, będę mówił ty. Formalności na bok, mam prezent. Zmodyfikowane genetycznie jedzenie. Produkt ludzkości. Od nas dla ciebie. Wszystko twoje, tylko jabłka nie jest. Co za grubo? Odnajdziemy raj. Odnajdziemy raj. Boże, o mój słodki, powiedz mi, że warto, że przejdziemy przez to wszystko gładko. Będzie wiosna dla mych dzieci przez kolejne 1000 lat. Nie ma się co bać, wiem, bać się. Odmawiany wstecz, gdy strach mnie na szable i nagle wracam do twych drzwi. Odnajdziemy raj, odnajdziemy raj. Dzień dobry, minęła godzina 5. Jest środa, 29 kwietnia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Zapraszam na wspólne wstawanie i budzenie. Trójkowy budzik na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zespół Witamina i Odnajdziemy Raj to jest utwór, od którego rozpoczęliśmy budzenie. Dzisiaj tak delikatnie, za pomocą tego typu dźwięków i melodii, ale myślę, że taki rodzaj treści jest nam teraz bardzo potrzebny. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Tańca i ja nie omieszkam nie wspomnieć o tym parę razy, ponieważ taniec jest mi bliski. Zresztą tutaj w Trójkowym Budziku staram się zachęcać Państwa do tego, żebyście Państwo korzystali właśnie z tych polskich radosnych dźwięków, które przygrywam. I żeby nawet ci, którzy naprawdę twierdzą, że w ogóle nie potrafią tańczyć, chociaż spróbowali poruszać może jednym palcem, a może dzisiaj, skoro jest Międzynarodowy Dzień Tańca, to odważą się na większe kroki, niekoniecznie już kroki taneczne, ale takie, żeby poruszać lekko kolanem. To naprawdę bardzo dobrze nam wszystkim zrobi i świetnie przygotuje nas na ten dzień. Już za kilka minut będziemy w najlepsze towarzyszyć promieniom słonecznym i miejmy nadzieję też, że deszcz na który tak bardzo teraz czekamy, dzisiaj spadnie, bo on nam jest potrzebny do życia w tym momencie jak nigdy. Ale zanim ten dzień już na dobre się rozpocznie, to wróćmy jeszcze na chwilę do snów. Kapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód. Ciągnęły się od szyi po kanapie. Że jestem pewna, gdzie mam przód, gdzie mam tył. Że wierzę w Boga, który we mnie wierzy. Że mam odwagę mówić prawdę lub nic. Że moim gardłem biegnie złota nić. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łaknąc powietrza. Natalia Przybysz i Miód z płyty Prąd to nagranie, które graliśmy i którym delikatnie, tak jak wspomniałam, dzisiaj na początek budziliśmy w trójkowym budziku. Taki nastrój akurat w tę środę mnie dopadł, że jak najbardziej budzenie jest potrzebne i dobrze odbierane i dobrze widziane. Ale nie będziemy zaczynać od agresywnych nut, ale postaramy się delikatnie wprowadzić w odpowiedni nastrój, przede wszystkim za pomocą słów, bo dzisiaj naprawdę dużo muzyki ze słowami, a zdarza się w naszym środowym trójkowym budziku, że przecież i instrumentalne utwory gramy. To był taki czysty rasowy blues, nowoczesny, od Natalii Przybysz. To posłuchamy teraz, jaki jest blues Katarzyny Nosowskiej na jej albumie Unisex Blues. Muzyka. Kasia Nosowska i utwór zatytułowany Makro z jej pierwszego, jeśli pamięć mnie o tej wczesnej godzinie nie myli, albumu solowego zatytułowanego Unisex Blues. Zaglądamy do kalendarza z rocznicami i wydarzeniami, które sprawdzamy zawsze tutaj w trójkowym budziku, a tam lista jubilatów, do których przejdziemy już za chwilę. Podejrzewam, że każdy, kto w ostatnich tygodniach świętował swoje urodziny, musiał zmierzyć się z nietypowym podejściem do tego dnia. Nie zapraszaliśmy bardzo długiej listy gości na wystawne przyjęcia albo na skromniejsze, ale w gronie najbliższych, a postawiliśmy na te osoby, z którymi żyjemy, bo tak jest najrozsądniej i tak do tego trzeba w tym roku również podejść. No i podejrzewam, że tak będzie też wyglądał dzisiaj dzień na warszawskim Okęciu, bo nasze lotnisko świętuje swoje kolejne urodziny, dokładnie w 1934 roku 29 kwietnia zostało otwarty port lotniczy Warszawa-Okęcie. To teraz ze specjalną dedykacją dla wszystkich pilotów i stewardes, ale także tych pracowników lądowych, wszystkich lotnisk w Polsce, którzy czekają na powrót do pracy, utwór od zespołu Hurt pod tytułem Lecę ponad chmurami. Trójka. Wszyscy wspólnie z zespołem Hurt polecieliśmy ponad chmurami w tym trójkowym budziku. Jeśli chodzi o jubilatów, których dzisiaj chcielibyśmy wspomnieć i oczywiście złożyć im nasze najszczersze, najwspanialsze życzenia, to mamy kilku takich muzyków, między innymi pani Stanisława Celińska obchodzi dzisiaj urodziny. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego, ale do tego grona dołączymy także pana Macieja Sobczaka, polskiego gitarzystę, wokalistę i członka między innymi takich zespołów jak Hot Water czy Boogie Chili. Alicja Szemplińska to jest wschodząca gwiazda polskiej muzyki. Przy Alicji akurat bez skrępowania możemy powiedzieć, że jej rok urodzenia to 2002. To polska kandydatka do tegorocznej Eurowizji Junior. No i gdyby się ta Eurowizja odbywała, to Alicja by nas reprezentowała najzwyczajniej w świecie. To jest kawał głosu. Naprawdę dawno w polskiej muzyce nie było tak mocnego, tak niskiego, tak niestandardowo brzmiącego głosu. Jestem ogromnie ciekawa, jak zostanie poprowadzona kariera Alicji i życzę ci w dniu urodzin Alicjo, żebyś trafiła na wspaniałych, wybitnych muzyków, których w Polsce mamy naprawdę dużo. Jest duża szansa też na to, że zagram państwu dzisiaj utwór od Alicji, bo podejrzewam, że nie wszyscy mogą być zaznajomieni z jej twórczością, bo to tak jak wspomniałam, początkująca artystka, ale ten głos trzeba już poznać. I wrócimy teraz do klasyki polskiego funku, zespół ABC z nagraniem Za dużo chcesz. No i tutaj jest już pełna rozgrzewka ABC i Za dużo chcesz w trójkowym budziku. Przed nami weekend majowy, na który pewnie czekaliśmy z utęsknieniem jeszcze zanim przyjęliśmy do naszej świadomości, że ta majówka będzie wyglądała inaczej niż poprzednie. I raczej nie powinniśmy nastawiać się na to, że będą odbywały się jakieś wyjazdy. Niektóre plany musiały się zmienić diametralnie w porównaniu do poprzednich lat. To dotyczy między innymi wrocławskiej majówki, bo tam przecież od wielu, wielu lat na wrocławskim rynku Pobijany jest gitarowy rekord Guinnessa. Gitarzyści nie tylko z całej Polski, ale też z całego świata zjeżdżają się do Wrocławia, żeby wspólnie zagrać utwór Hey Joe Jimiego Hendrixa, no i żeby co roku było ich coraz więcej. W tym roku ten gitarowy rekord Guinnessa będzie trochę inny, a jaki, o tym opowie sam organizator wydarzenia, pan Leszek Cichoński. Trójka. Program trzeci. Hej gitarzyści, witajcie rekordziści, tu Leszek Cichoński. W tym roku 1 maja nie spotkamy się na rynku we Wrocławiu, ale spotkamy się w internecie. Zagramy online w naszych domach, na balkonach, w oknach, w ogrodach. Będzie okazja zagrać z wyjątkowymi artystami, wyjątkowymi gitarzystami. Wykonamy gitarowe hity wszechczasów razem z Janem Borysewiczem, Mietkiem Jureckim i Tomkiem Zeliszewskim z Budki Suflera. Zaśpiewa z nami i zagra Sebastian Riedel, zaśpiewa Bart Sosnowski, zagra Wojtek Pilchowski. No i chyba sensacją jest to, że zagra również gitarzystka Michaela Jacksona, Jennifer Batten. Poświęcimy specjalny set w hołdzie Jimiemu Hendrixowi, bo mija 50 lat od jego śmierci. Również zagramy muzyczne pożegnanie Romualda Lipki, który odszedł od nas niedawno. Zagramy utwór Jest taki samotny dom, natomiast utworem W życiu piękne są tylko chwile. Będziemy chcieli podziękować lekarzom i pielęgniarkom na całym świecie, którzy walczą z koronawirusem. Przekażemy też sobie znak UniVibe, znak jednoczącej mocy muzyki, te trzy palce prawej ręki pokazujące trójkę. To właśnie jest UIV, dwie litery, Uniting Vibration of Music. Ten znak pojawił się w zeszłym roku na rynku we Wrocławiu i teraz będziemy się również pozdrawiać właśnie tym znakiem. Wszelkie informacje oraz akordy do utworów, które będziemy grali, oraz informacje, jak przyłączyć się do rekordu, znajdują się na oficjalnej stronie festiwalu hejjo.pl. Transmisja się rozpoczyna właśnie na tej stronie 1 maja o godzinie 12. Próba generalna jest o 14, tak więc gotowość bojowa o godzinie 14 najwyższa, a sam rekord bijemy o godzinie 16. Zapraszam serdecznie do wspólnego grania przez internet, a za rok na gitarowy rekord Guinnessa we Wrocławiu. To zachęcamy do włączania się online do tegorocznego gitarowego rekordu Guinnessa i wrócimy do nagrania z 2007 roku, czyli z początków gitarowego rekordu Guinnessa. Hey Joe w wykonaniu właśnie polskich i zagranicznych gitarzystów prosto z wrocławskiego rynku. I jeszcze tam taka mała podpowiedź dla tych, którzy w tym roku będą chcieli zagrać na początku. Proszę słuchać uważnie. Szybciutko jeszcze przypominam te akordy dla tych, którzy nie znają. Pięć prostych akordów. C-dur, G-dur, D-dur, A-dur i E-dur. Gotowi jesteśmy? To odjeżdżamy! Proszę tylko. Hey Joe, prosto z wrocławskiego rynku z 2007 roku w trójkowym budziku. To jest majówka, którą będzie można przeżyć online w tym roku. Zarówno biorąc udział w tym rekordzie i grając na gitarze Hey Joe, ale oczywiście można też oglądać, słuchać, można śpiewać i uczestniczyć w niej w taki sposób, jaki tylko chcemy i w jakim pozwalają nam domowe warunki. Majówka z trójką zapowiada się też tradycyjnie, bo to przecież polski top wszechczasów. W tym roku